Melodia. Opus 16, numer 2 z płyty Cup of Time, Plays Paderewski. Agnieszka Cypryk i Ryszard Borowski są gośćmi trójki. To po tym utworze pani Agnieszko będzie miała pani więcej do powiedzenia, mam nadzieję. Bo to przecież pani gra głównie tutaj. Solo. Gra, no tak, no nareszcie może ja. Późna pora, proszę państwa. I myślę, że taki adekwatny na późną porę audycji utwór. Utwór napisany, melodia napisana przez Paderewskiego oczywiście na fortepian. Potem zrobiono transkrypcję na skrzypce i fortepian, bardzo dobrą, na której z kolei myśmy się oparli i Ryszard dopisał jeszcze swoje, parę groszy dorzucił do tego. Natomiast muszę powiedzieć, że świetny skrzypcowo utwór. Ja muszę powiedzieć, jako instrumentalistka, jako wykonawca, o pięknej linii melodycznej, bardzo wygodny do grania i wydaje mi się, nawet sami pianiści mówią, że lepiej brzmi ta melodia w przełożeniu na skrzypce niż na fortepian. Przyznają to, a to jest bardzo rzadka rzecz. Gram ją z wielką przyjemnością, gram w wersji takiej zwykłej transkrypcji na skrzypce i fortepian na koncertach, no ale tutaj musiała się oczywiście znaleźć. Zresztą chyba sama o to prosiłam, żeby Ryszard się tym zajął i żeby to można było to umieścić. To tyle. Odejdźmy na chwilę od Paderewskiego, bo mam za sobą też waszą inną płytę. Dla mnie płytę wyjątkową pod wieloma względami, bo to jest płyta rekordzistka w mojej kolekcji. Płyta, na której jest najwięcej znaczników. 96. Taki rekord. Taki był pomysł. Miało być, w pomyśle nawet przyznam się, że miało być 100, a później zmieniłem pomysł na 99. 99 utworów, które oczywiście, wiadomo, muszą być niezwykle krótkie. Ta płyta nosi tytuł Haiku i to był pomysł na główny jakby na tę muzykę. To znaczy, żeby napisać utworki, które trwają no po 30 sekund, po 30, no właśnie, 100 utworów po 30 sekund, to jest 50 minut, czyli akurat płyta. Ja tam jeszcze próbowałem te utwory ułożyć w taką niezwykle wyrafinowaną i specyficzną formę, to znaczy wszystkie te 96 akurat utworów, które się znalazły na płycie, czy utworków, bo utworów to za dużo powiedziane, utworków, mają tworzyć jeszcze całość. One są specjalnie podzielone i specjalnie ułożone, ale to o tym nie mówmy teraz. Tak naprawdę to jest po prostu taka muzyka, żeby ją puścić w dowolnym momencie i posłuchać dwóch albo pięciu utworów, może nawet sześciu, co potrwa 3 minuty. Ja może tylko powiem, że tak wychodzi na to, że Cup of Time realizuje wizje muzyczne Ryszarda Borowskiego. Ale nie jest to tak do końca prawda, dlatego że na próbach bardzo wiele się zmienia w tych moich partyturach. Ja zresztą z pełną świadomością to robię. Przynoszę utwory nie do końca napisane, nie do końca opracowane. Na pewno oczywiście nie wkładam tam takich drobnych oznaczeń jak dynamika na przykład. To już robimy takie rzeczy oczywiście w zespole sami, intuicyjnie, ale też mnóstwo zmieniamy na próbach, przerabiamy. To jest bardzo taka żywa materia. To jest fajne w tym zespole. Próby są twórcze i niepozbawione dialogów różnego rodzaju i muzycznych. Ale to też jest tak, że wy chyba poza Cup of Time robicie różne inne rzeczy, prawda? Tak. Każdy z nas zajmuje Każdy się... Każdy ma swoją inną aktywność no, muzyczną. Tak, tak. Tak. No, i to jest jakby, można by powiedzieć, niestety, to znaczy to jest z pewną szkodą dla zespołu, ponieważ zespół jest taką naszą drugą działalnością. Pierwszą działalnością dla Agnieszki jest prawdopodobnie szkoła. Ona to bardzo dużo uczy. Pedagogika i kameralistyka generalnie, tak bym powiedziała. Rafał Grząka też się chociaż bardzo dużo gra w rozmaitych układach, tak to nazwijmy, to też bardzo już dużo uczy i się udziela w Akademii Muzycznej na Uniwersytecie. Już jest prodziekanem. Prodziekan nie ma za dużo czasu poza szkołą. Krzysztof Lęczowski pracuje w Atom String Quartet. Oni bez przerwy nagrywają, bez przerwy jeżdżą i bez przerwy koncertują. Bardzo trudno jest nam znaleźć czas na próby, a nawet na koncerty. Dochodzi już do takiego czegoś, że właśnie jak mamy znaleźć wspólny dzień na ciekawy koncert, to okazuje się, że to jest jeden dzień w miesiącu. wspólny, wspólny. Więc rzeczywiście to jest taka działalność dodatkowa, ten zespół. Ale z drugiej strony może dobrze, że każdy z nas jest zajęty i ma co robić w tym zawodzie. Właśnie. Posłuchajmy, jak brzmi ta płyta, Haiku, dobrze? Dobrze. To zaczniemy od tej sekcji A, czyli od początku. Proszę bardzo. To posłuchamy. Haiku. Tak brzmi Haiku w wykonaniu kwartetu Cup of Time. Agnieszka Cypryk, Ryszard Borowski są dzisiaj gośćmi trójki. No i to jest świat muzyki odmienny od tego, czego słuchaliśmy wcześniej. Tych melodyjnych kompozycji Paderewskiego, plus to, co pan Ryszard do tego dopisał. To wszystko są pana dzieła, te małe, krótkie formy haiku. Tak. Tak, tak, tak. To mój pomysł całkowicie, oczywiście zrealizowany przy pomocy kolegów, ale tu miałem większy wkład niż zwykle mam w płyty, bo na ogół gramy aranżacje, czy opracowania, czy pastisze, nie wiem jak to nazwać, ale no, kompozytor jest podany wcześniej, albo pan Zbigniew Namysłowski, albo Ignacy Jan Paderewski, albo Franciszek Schubert. A tutaj jest zdecydowanie Ryszard Borowski. I to jest tak, że te dwie płyty ukazały się w podobnym czasie, właściwie? Jednocześnie nawet. Prawie jednocześnie, chociaż Haiku było nagrane później dużo. Myśmy czekali troszkę długo na tego Paderewskiego. Mhm. No jest to rzecz odmienna, myślę, bardzo taka nowa, jakaś inna. Natomiast no myślimy o tym, jak to koncertowo ująć. I chyba trzeba by było to połączyć z inną dziedziną sztuki. Tak zastanawialiśmy się tutaj z kolegami. Jakimś innym haiku. Z jakimś innym haiku, z inną dziedziną po prostu, mm-hmm. czyli z może deklamacją, z poezją. Może tak, spróbujemy o tym pomyśleć. Na razie koncertowo wykonujemy Paderewskiego, program Paderewskiego, Namysłowskiego bardzo często. Gramy. Natomiast do haiku się przymierzamy, jak to by wyglądało, miało wyglądać koncertowo. No dobrze, a koncerty z Paderewskim jak wyglądają? Są jakieś najbliższe terminy, o których warto na antenie wspomnieć? Tak naprawdę gramy niewiele koncertów, ale jest jeden termin. Ale jeden były termin, już. Tak, ale to były koncerty powiedz. Z Paderewskim. Może należałoby powiedzieć, że Paderewskiego moim zdaniem wykonujemy w wersji jeszcze ciekawszej niż na płycie, ponieważ grywamy ten program z pianistą, z Karolem Radziwonowiczem, kapitalnym pianistą, który jest specjalistą właściwie od Paderewskiego. I te utwory, które dzisiaj państwo słyszycie w wykonaniu kwartetu, te same utwory są w wykonaniu kwintetu, także tam jest jeszcze fortepian w różnych momentach. No i Karol Radziwonowicz no, zdecydowanie ubarwia jeszcze tę płytę, potrafi zagrać niezwykle efektownie. Moim zdaniem w kwintecie jest to jeszcze ciekawsza muzyka. To kiedy będzie można usłyszeć was? Na żywo. Planujemy tak zwaną premierę płyty. Premierę, może Agnieszka. A, czyli oficjalnie, oficjalnie koncertowo, jeszcze tak? nie było. Koncertowo już istnieje. Mhm. Program gramy zarówno z Karolem Radziwonowiczem, jak i sami. Głównie poza Warszawą, ale w Warszawie też na Krakowskim Przedmieściu. Mieliśmy koncert bardzo piękny w Polskiej Akademii Nauk. To był z ramienia NIFC-u, organizowany przez NIFC, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Natomiast planowaną datę premiery płyty mieliśmy na 22 lutego. Z przyczyn obiektywnych musimy ją przełożyć i najprawdopodobniej taka oficjalna premiera będzie 26 marca w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu. Już serdecznie wszystkich zapraszamy. 26 marca. Czyli znowu w Trójce muzyka przedpremierowa właściwie. Z waszych dwóch płyt Haiku, to kompozycje pana Ryszarda Borowskiego, no i Paderewski, to wasze wspólne odczytanie jego muzyki. Wasze wspólne, czyli kwartetu. Przypomnijmy jeszcze, Agnieszka Cypryk, Ryszard Borowski, ale także obok was na akordeonie Rafał Grząka i Krzysztof Lęczowski na wiolonczeli. Wybraliśmy jeszcze właściwie dwa utwory, tak, do prezentacji? Bardzo chętnie, jeśli można. Najpierw Sarabanda à la Menuet. Kilka słów o tym. Ten utwór to jest z kolei zabawa Paderewskiego z takim właśnie pastiszem, czy może to dzisiaj się to słowo źle kojarzy, ale kiedyś było normalnym słowem oznaczającym no właśnie pisanie utworu w stylu. On napisał utwór w stylu barokowym. Zaczęło się od menueta, to może jeszcze kiedyś o tym powiemy, ale żeby dopełnić zbiór swoich utworów jakby pisanych w innych stylach, napisał też utwór taki pseudobarokowy utwór na fortepian. Ale ten, w tym utworze właśnie, ponieważ on jest quasi-barokowy, on jest dość polifoniczny. I tam można jakby wyróżnić trzy głosy. Ja dopisałem czwarty. Po prostu. Dopisałem czwarty niezależny głos, z tym, że on nie pojawia się w różnych miejscach tego utworu. Raz na górze, raz w środku, raz na dole, jest obecny cały czas. Także jedna czwarta tego utworu to jest jednak Borowski. Ale trzy czwarte to Paderewski. Agnieszka Cypryk, Ryszard Borowski, bardzo Państwu dziękuję za wizytę w Trójce. Słuchamy Sarabandy à la Menuet i takiego już prawdziwego menueta na zakończenie płyty. Menueta, ale menueta też przerobiliśmy. Będzie tango w środku. I będzie bardzo charakterystyczne dla naszego zespołu środek właśnie menueta. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Cup of Time, Place Paderewski. Sarabanda ale Menuet, opus 14, numer 2 i Menuet, opus 14, numer 1. To Cup of Time, grający Paderewskiego. Agnieszka Cypryk, skrzypce, Ryszard Borowski, flet. To właśnie ich państwo słyszeli w Trójce przed chwilą, opowiadających pięknie o muzyce, o płycie z Paderewskim, o płycie Haiku. Obok pani Agnieszki i pana Ryszarda w zespole także na akordeonie Rafał Grząka i na wiolonczeli Krzysztof Lęczowski. Cup of Time, Place Paderewski. Serdecznie państwu tę płytę i oczywiście mało obiektywnie polecam. Nasze spotkanie z piątku na sobotę w 2019 roku, szczególnie w tym roku, nie może obyć się bez tego artysty. BOS. Od B do S. old size hole and Kitty's black too. She left to marry some top cat, ain't the cool truth. In the hills there's been a tally since Sally left the alley. Since Kitty left, I think pretty things I got. Oh, 1973 rok, bardzo ważny dla naszego ulubionego artysty. Ukazały się bowiem w tym roku dwie jego płyty. Ta była już druga, jesienna, z listopada. The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Kitty's Back w naszym alfabecie springsteenowym, bowiem jesteśmy na już siódmym okrążeniu pod literą K dzisiaj. To był 73, a przez lata, dekady Bruce nagrywał i nagrywa, mam nadzieję, że to jest ciągle odpowiedni czas, teraźniejszy, a właściwie powinien być przyszły, muzykę poruszającą i różną też. Przez te dekady to wszystko się zmieniało, wraca do swoich wpływów, do tych ulubionych brzmień sprzed lat, do tych artystów ukochanych jeszcze w wieku dziecięcym. I trochę tak to brzmiało na płycie wydanej 10 lat temu. Płycie Working on a Dream. Bo tam też jest jeden utwór z literą, która dziś najbardziej nas interesuje w springsteenowym alfabecie. Yeah. Springsteen niemal symfoniczny. Working on a Dream, płyta dedykowana pamięci Dana Federisiego, wieloletniego kompana Springsteena z E Street Band. Taki to właśnie czas wtedy był niezbyt wesoły w zespole. Kingdom of Days i Kit is Back. To dwa utwory dzisiaj z naszego Springsteenowego alfabetu w audycji Mało Obiektywnie. Bruce zaśpiewa Państwu o tej porze mniej więcej także za tydzień. Jeszcze raz pada dziś to nazwisko. Ignacy Jan Paderewski pada z takiego oto powodu, że przed nami kolejne spotkanie z płytą, którą Państwo znają już z trójkowych, różnych audycji bardzo dobrze. Kaczmarczyk versus Paderewski, album zatytułowany Tatra. Też dlatego, że kończy się właśnie trasa koncertowa, ale też dlatego, że Paweł Kaczmarczyk 8 lutego kończy 35 lat. Pawle, wszystkiego najlepszego, nie tylko muzycznego. Paweł Kaczmarczyk i Mino Sinelu także na tej jego nowej płycie na instrumentach perkusyjnych, no i przy mikrofonie, jak państwo słyszeli. Tatra. Kaczmarczyk versus Paderewski. Paweł był gościem Trójki jakiś czas temu. O powstawaniu tej płyty, kilkuletnim procesie państwu opowiadał na antenie w programie trzecim Polskiego Radia. Album wyjątkowy, album poruszający i mam nadzieję, że podobnie będzie, kiedy usłyszę tę muzykę na żywo podczas bielskiej zadymki jazzowej, która, przypomnę, od 2 do 10 marca w Bielsku Białej, ale także i w Katowicach i Zabrzu. Paweł Kaczmarczyk i jego zespół złożony z kilkudziesięciu muzyków, także na tegorocznej 21. zadymce. Jeszcze wrócimy na moment do tej muzyki Pawła, ale już nie do płyty z Ignacym Janem Paderewskim w tej jednej z głównych ról, do płyty, od której zaczęła się na dobre przygoda Pawła z Trójką i Trójki z Pawłem, do płyty Something Personal. Pamiętam, to wtedy Paweł po raz pierwszy na Myśliwiecką zawitał. No i tak nam się poukładało, że jesteśmy związani z artystą. Na tej najnowszej płycie z Paderewskim znajdą państwo także nasz trójkowy znak jakości. Będzie jeszcze oczywiście ostatnia godzina naszego spotkania, koncertowa i też jazzowa. A teraz jeszcze raz z najlepszymi życzeniami dla Pawła Kaczmarczyka. Something Personal. Thank you. Mało obiektywna, godzina koncertowa przed nami. Za chwilę zagrają Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński na skrzypcach, Michał Zaborski na altówce i niedawny jubilat Krzysztof Lęczowski na wiolonczeli. A mam w studiu dzisiaj ze sobą ich pierwszą płytę. Płytę nagraną w studiu Radia Katowice 11 kwietnia 2011 roku. To była nagroda na 13. Bielskiej Zadymce Jazzowej, nagroda Grand Prix. Jak Państwo wiedzą, częścią tych laurów jest także sesja nagraniowa w Radiu Katowice i to właśnie tam powstała płyta Fade In, Atom String Quartet przed Państwem.